Меншалі і меншалі белыя постаці на белым снезе, і сонца вясёлкава драбілася ў вачніцах чалавека на ганку. Потым ён устаў і ўздыхнуў. Што там? Будзем чакаць. Мы цярплівыя. Маленькая купка людзей стаяла перад ім, і ён сказаў: «Забярыце параненых, адыходзім, хлопцы!» Астатнія цягнуліся па снезе, несучы на самаробных насілках параненых і забітых, а Корчак усё яшчэ стаяў у дзвярах. «Маеш смеласць, князь!» – урэшце сказаў ён. «Але ненавіджу я цябе! Не за тое, што ты гэта ты! За іншых я цябе ненавіджу, за Кроера, за ўсіх братоў тваіх, за ўсё!» «Я ведаю», – сказаў Алесь. «Так і астанешся з салдатамі ды гэтымі гарыпяціцкімі мнямлямі?» «Так і астануся». «Смелы! Але ўсё адно ненавіджу!» Жылы ўзбухалі на Корчакавым ілбе. «Не магу я цябе крануць, але па-мужыцку ты цвэнькаеш! Хай бы цябе забілі! Сваіх адпусціў! Хай бы цябе забілі! Наваколля за цябе гарою! Хай бы цябе забілі! Пад салдацкімі кулямі астаешся! Хай бы цябе забілі!» «Бач», – сказаў Алесь, – «а я хачу, каб ты жыў. Дзеля чаго? Дзеля сапраўднай волі. Не будзе яе. Яна будзе!» У Алеся дрыжалі бровы. «Падумай, Корчак, мы іншыя, Корчак! Дзеці такіх бацькоў... Маіх бацькоў не чапай, сваякі такіх, як Кроер!» Алесь ускінуў галаву. «Я падставіў руку, калі цябе збівалі, выдраў цябе з ягоных рук. Не веру!» Нібы чапляючыся за самае дарагое ў жыцці, сказаў Корчак: «Вось шнар ад Карбача. Не веру!» «З часам паверыш». Дзверы зноў ляснулі. Алесь паківаў галавою. А поўдні ў гарыпяцічы зноў увайшлі салдаты. Рэшткі дзвюх рассеяных рот і дзве свежыя роты пры адной лёгкай гармаце. Нехта паказаў Мусатаву хату, дзе ляжалі параненыя. Ён торгнуў дзверы і спыніўся, уражаны. Седзячы на ўслоне, спусціўшы са шчэпленыя рукі між каленяў, з-пад ілба глядзеў на яго стары знаёмы. Радасць варухнулася ў капітанавым сэрцы, але ён стрымаўся. Ён толькі клікнуў Буланцова, падручнага, з якім некалі разам лавіў войну. «Вось Буланцов», – сказаў жандар, – «рекамендую. Князь Александр Загорскі, якім чынам тут?» – спытаў Мусатаў. Алесь паціснуў плячыма. «А можа, каму-небудзь памагу?» «Каму, каму-небудзь? Мяцежнікам або нам?» «Не крычыце», – сказаў Алесь. «Добрыя манеры не зашкодзяць і людзям вашай прафесіі. Бачыце, вось салдаты. Яны не дабілі іх? Я не даў. А там мужыкі». Буланцоў рушыў туды. «Гэтых я забяру, не раю», – сказаў Алесь. «Это гарыпяціцкія». «То што?» – паводзячы даўгаватым носам, спытаў сышчык. «А тое, пан лазутчык. Нават пан Мусатаў чуў, што іх сілком пад пагрозай падпалу выгналі з хат. Салдаты ж стралялі ў каго хочаш, абы не ў лясных братоў. Ён амаль весела ўсміхаўся. І Мусатаў ненавідзеў яго ў гэты момант. Ненавідзеў за жэсты, словы, вопратку, за гэтыя вочы, за спрыт у размове. Ён не мог не адчуваць, што побач з ім ён, Мусатаў, заўсёды будзе выглядаць як п'яны капрал. Лясныя пайшлі яшчэ раніцай. На світанні, сказаў Алесь. А гэта нявінныя людзі. Салдаты пацвердзяць, як і тое, што я не ваяваў. Бачылі бандытаў, спытаў Буланцоў. Як вас? І гаварылі з імі? Як з вамі? Што яны казалі? Спытаў Мусатаў. Што ідуць у пушчу. І што шчасце маё лекарскае. Іначай забілі б. Колькі ў іх ахвяр? Трое забітых з дзясятак параненых. Алесь знарок прылічыў да лясных людзей мужыкоў з вёскі Хаданскага. Колькі іх было? Спытаў Буланцоў. Это што, допыт? А вы што ж думалі, шаноўны Александр Георгіевіч? Амаль ласкава сказаў Мусатаў. У такім выпадку я не буду адказваць. Будзеце. «Будзеце!» – ветліва сказаў жандар. І ён паціснуў плячыма. Яны, відаць, сапраўды пайшлі ў пушчу яшчэ на світанні. Нічога. «Ідзіце, вазьміце з хат мужыкоў, хто пападзе ў рукі». «Не хадзіце, Буланцоў!» – сказаў Алесь. «Не аддавайце такіх загадаў, капітан». «Это чаму ж?» – спытаў Мусатаў. «Тут ёсць сведка». «А гэты сведка скампраметаваны», – сказаў капітан. «Дарэмна. Ёсць мой аконам, які прывёз мне вестку пра бунт. Ён засведчыць. Да таго я нічога не ведаў. Ёсць мужыкі, што скажуць, мяне не было ў час бунту. Ёсць салдаты, якіх я лячыў». Бо гэта абавязак кожнага, хто ведае, як зрабіць перавязку. «Не было яго ў бунце, паночак!» – застагнаў белявы салдат кляпечкі. «Маўчы!» – сказаў Мусатаў, звернувшыся да Алеся, пільна, гледзячы яму ў вочы і чаканячы словы, пачаў гаварыць. «З'явіліся вы, і ў мяцежнага натоўпу змяніўся настрой! Чорт ведае, за каго яны вас палічылі!» З тым самым поспехам яны маглі б палічыць варону за архангела Гавриіла, што злятае з нябёс. Іранічна усміхнуўся Алесь. «Чаго вас панесла сюды?» «Я ж казаў, лекаваць. Я не хацеў крыві. І вы не зачэпіце нявінных Мусатаў, толькі таму, што гэтага вымагае ваша кар'ера». Я ўрэшце прыскакаў таму, што павінен быць бесстаронні сведка, якому павераць больш, чым хлопу, і больш, чым вам. Я сведка! Мусатаў азірнуўся і перайшоў на французскую мову. А вы падумалі, што гэты сведка мог быць забіты падчас бунту? Выпадковым залпам! Ваша вымаўленне прымушае жадаць лепшага, сказаў Алесь. А салдаты, капітан? Мусатаў дрыжаў. Настаў, здавалася, час. Цяпер і гэтага можна было пужануць арыштам ці смерцю. Ён адчуваў, што ўсё ў ім звініць. Ніхто не ведае матываў вашага прыезду сюды. На той самай дрэннай французскай мове сказаў ён. Вы ўмяшаліся ў бунт. Вы сваім з'яўленнем настроілі гэтых людзей на атаку. І я зараз жа пашлю данясенне аб гэтым віцэ-губернатару. Бо Беклеміша ў хворы. Пашлю таму самаму вашаму Ісленьеву, які крычаў на мяне за справу ў Півошчах. Рысіныя вочы звузіліся, вусны трапяталі. «Дарэмна будзеце старацца», – сказаў Алесь. «Данясенне ўжо адаслана. Я адправіў яго перад ад'ездам сюды і растлумачыў, чаму еду. Мяркую, хутка будзе адказ». Мусатаў міжвольна хапануў ротам паветра. «Вось так?» Невінна глядзеў на яго Алесь. Кожны чалавек, кожны дваранін павінен усімі сіламі старацца спыніць мяцеж. І я растлумачыў гэта віцэ-губернатару на выпадак, ну, на ўсякі выпадак. Буланцоў нічога не разумеў з размовы, але з сышчыцкай здагадлівасцю ўцяміў адно. Шэф атрымаў страшны ўдар. І яшчэ адзначыў сабе, шэф цяпер ніколі не даруе гэтаму чалавеку. Алесь устаў. Ну, вось, сказаў ён, а цяпер, вядома, сказаў Мусатаў. Я спадзяюся, вы зразумелі, што гэта быў жарт. Я і не сумняваўся ў гэтым. Хіба такія рэчы гаворацца не ў жарт паміж цывілізаванымі людзьмі? Вядома, жарт. Капітан сядзеў бледны, а лесевы вочы смяяліся. До, капітан, я спадзяюся, вы адмяніце гэты загад і знойдзеце сапраўдных злачынцаў. Бо калі кожны залп гэта прыступка вашай кар'еры, я пакладу гэтаму мяжу. І ўпершыню за ўсю размову ўзвысіў голас. І калі вы кранеце яшчэ аднаго з іх, вас павязуць адсюль пад Рагожай у Магілёў ці пад Лямцам у Астрог. Зразумелі гэта вы, пан Штуцер, пан Куля, пан Свінец? Мусатаў сядзеў, гледзячы на дошкі стала. «Добра», – сказаў ён урэшце. «Я адмяняю загад, Буланцоў. Пагоню за Корчакам!»